مالکیہ کو سب پر سب کی تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر اس طرح مذہب کی مخالفت کی وجہ سے حدیث کی تعلیم شروع کر دی جائے تو پھر تو دشمن کے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھیار پہنچ جائے گا. وہ احادیث کے ذخیرے ہی تو بے اعتبار کہہ ڈالے گا، اور یہی آج کل یہود نصارہ کر رہے ہیں. یہ مقلدین آپس میں اختلاف کرتے اور ضد میں ایک دوسرے کے دلائل کے بارے میں ایسے سخت کلمات کہہ جاتے ہیں جس سے دشمنان اسلام کو بہت بڑا حربہ مل جاتا ہے. ایک صاحب مکہ مکرمہ میں ملے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پہلے تو آثار ہی تھے ان صحابہ و تابعین کے، اقوال و فعال تو اسی سے مسائل ثابت کیے جاتے تھے. احادیث کا یہ ذخیرہ تو بعد کا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، آپ نے مسلمان اور عالم ہو کر اسلام کی جڑ پر پیشہ گری کر دی ہے، اب تو یہود و نصارہ کو کچھ کہنے ہی کی ضرورت نہیں، آپ ان کے نائب پیدا ہو گئے ہیں، ذرا اپنی اسلام کی خبر لیجیے. آپ محض تقلید میں اپنے مذہب کو اونچا کرنے کے لیے اور دوسروں کو گرانے کے لیے کتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں. بروق ایمان نے بھی تو یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے کس حدیث کا مصنف ابن جریج ہے اور اس کا دادا عیسائی تھا. ثم لم تزل احادیث تتزائر یومن فیومن، دو لفظوں میں اس نے سارے اسلام کے سارے قلعے کو مسمار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ احادیث کے ذخیرہ نصرانی تعلیمات کا اثر ہے، اور بعد میں احادیث میں اضافہ ہوتا رہا، جھوٹ کی پوٹ بڑھتی رہی. پھر میں نے مختلف مجالس میں ان کو زبردست طریقے پر پکڑا، اس کے دماغ سے ہوا، کہنے لگے یہ احادیث کہاں تھی؟ میں نے کہا اعلی افواہ وغال تھی، محدثین ایک دوسرے سے کرتے تھے، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تب تابعین، تب تابعین سے ان وفاق، پھر مدونین محدثین نے ان کو اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے. اللہ رسول کی حمایت کرنا چاہیے اور وہی سب کچھ ہیں. اس طرح سے آدمی اپنے امت کی حمایت میں لگ جائے کہ نبی کی احادیث کے اوپر حملہ شروع کر دے، اور کتنی بڑی غفلت کی بات ہے. سبب کیا ہے؟ قرآن تقلید ہے، علم ہے نہیں، اور نہ ہی علم کی کتابیں دیکھتے ہیں، زبردستی ہر چیز پر اصرار کرتے رہتے ہیں. یہاں نبی کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، اعمال میں کوتاہی ہے تو کیا اقوال ہو، اعتقاد میں بھی کوتاہی شروع کر دیا. چلیے، کل قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے قول کا جواب دینا ہوگا، یہ بک دیا تو آسان ہو. چلیے، کر لیا میاں صاحب، جب تیسری بار ان کو میں نے جھنجھوڑا تو ان کا دماغ صحیح ہو گیا. چلیے، اب میں کوئی اپنے لیے نہیں جھنجھوڑا، مجھ کو ڈر یہ تھا کہ یہ کہیں مقرر آدمی ہیں کہ اس طرح کی بات کہہ دیں اور کسی دشمن کو یہ بات مل جائے وہ دم شائع کر دے گا، خدا نے بھی یہ بات کہی ہے اور دشمن کو ایک حربہ مل جائے گا. حضرت امام بخاری علیہ اللہ نے فرماتی ہیں اگر احساس پیش آ جائے تو آدمی پہلے نہر کرے گا، اس کے بعد حلق کرائے گا، پھر حسن کی قید لگا کر مصنف نے ابراہیم نخعی پر رد کر دیا جو آیتیں ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله سے علی الاطلاق ترتیب بین الحلق والقصر، بین النهر والحلق پر استدلال کرتے تھے. امام بخاری کہتے ہیں یا صرف محسن کے بارے میں وارد ہے، اس لیے اگر اطلاق سے ترتیب کی جا کو کرنا صحیح نہیں ہوگی. صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے جن کو افعال یوم النحر میں نسیان واقع ہو گیا اور تقریب تاخیر کر دی, بار بار اور صاف صاف فرمایا لا حرج لا حرج لا حرج. مقام بیان میں سکوت بیان ہوتا ہے. شارع نے مقام بیان میں دم کو بیان نہیں کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے دم ہے ہی نہیں, دم کی بات ہی بے دم ہے. اور اگر دم ہے تو عامد پر دم ہے, اور اسی بات کو سامنے رکھنے کے بعد آثار و اقوال میں آثار و احادیث مرفوع میں کوئی تعارف رہے ہی بنے. تمہیں کوئی اشکال بالکل کر دیا, ادب کے ساتھ اعتراض کرو گے مجھے کچھ برا نہیں, جس کا اچھا اعتراض ہوگا لے لوں گا, جس کا خراب اعتراض ہوگا اس کے منہ پہ مار دوں گا. لیکن تم تو کیا, تمہارے باپ بھی نہیں اعتراض کر سکتے, تم کیا کرو گے اعتراض؟ کہ کیوں, بچوں میں سر پھوڑ کے آتا ہوں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی معلوم عالم کو دیکھ کر نہیں آتا ہوں. حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا, بیماریاں لگ گئی ہیں میرے بدن میں, قوت نہیں ہے, لیکن اپنی تسلی کرتا ہوں, دیکھتا ہوں ہر سال کچھ نہ کچھ کاٹ پیٹ لگائے رہتا ہوں. اگر تم لوگ کاغذ ہوتے فرض کرو تو تم سب کی ناک کاٹ ڈالتا, ناک کاٹ کاٹ کے پھینک دیتا, پلین کر دیتا, پھر اس کے اوپر لکھ کہ ہم کاغذ ہوتے ہیں اور کیا, کچھ تو ملے کہیں تو تم نے چلیے. یہ صاحب بے شرم, ان کے استاد آئے ہوئے تھے 300 گئے, میری طرح بوٹھے حاضر ہو جاؤ تو ارے پاس جوان آدمی کو کیا, ویسے میں تو غلطی وجہ سے ابا کو بھی پہنچا نہیں دیا تھا. میں نے ماں صحت صاف کہہ دیا تھا کہ اب دھوپ بہت ہے اور میں دھوپ میں اگر نکلوں گا فوراً بخار ہو جائے گا, سالے کو بھیجتا ہوں. سالے نے مجھ سے کئی گنا آرام پہنچایا. ایک گنڈا کا لڑکا تھا بہت چوکس, پھر جب ابا دوبارہ ملی میں نے پوچھا یہ کیسا ہے, بہت چوکس ہے, لیکن یہ میرا کئی گنا کام کرے گا, میں تو کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا سوائے اس کے تقریر کروں گا, اور بزنس سبق میں تقریر کرتا ہوں, میں اسٹیشن پر بھی آ کے یہ لکھوں گا ارے فلاں تو یہ لا دے, فلاں تو یہ لا دے, خود کچھ ہوگا. میں نے کبھی والد کو نہیں پہنچا رہا اپنی اس مجبوری کی وجہ سے, بچی میں دھوپ میں نکل ہی نہیں سکتا, میرے صحت میں دھوپ لگتی ہے مجھے بخار ہو جاتا ہے. طیبہ میں ایک صاحب نے میری دعوت کی, جانا کہیں تھا چلا گیا, کہیں کسی اور کے گھر میں گھس گیا, دربان نے مجھے زور سے روکا یا شیخ, میں نے کہا صاحب البیت آن, کہ این صاحب البیت ہم صاحب. اب صاحب نے لوٹا اور بہت دیر ہو گئی, اب میں نے سوچا اگر میں اپنے رستے پہ جاتا ہوں تو بہت دور ہو جاتی ہوں, تو لا حرم میں گھس کے ادھر کو نکل گئی. اب جو حرم سے نکلا تو اور دیر ہو گئی, اور لگی تھی بھوک, اور دو گولے رکھے تھے, کیا دیکھوں کھیرے, وہ جیل میں حمامات کے پیچھے جا کے دیوار کے پاس چپک کے آہستہ آہستہ ان کو کھا رہا تھا. وہ اتنی میں خالد آ گیا, میں نے بولا شیخ تم آنا, میں نے بہت جلدی سے اس کو چیپ چپ کے جیل میں ڈال لیا کہ میں دیکھ نہیں پایا. اس دن بچوں بہت گرمی لگ گئی تھی, پھر مجھ سے اٹھا نہیں آ رہا تھا, اس نے اثر کے وقت اٹھایا, میں کہا نہیں جاؤ تم پڑھ کے آؤ. پھر وہ آیا, پھر بھی پھر اس نے کیا کیا لا کے مجھے پلایا, پھر بھی میں کہ مجھے گردن دبا, مجھے دبا, پھر جا کے میری آنکھیں کھلی کہ بالکل غروب کے قریب نماز آ سکے. میری کہاں جان بچے میں تو ایسے ہی چل رہا ہوں جب تک اللہ چلا رہے ہیں. تم کم وقت اگر ڈاکٹر کو دکھا دو اپنے آپ کو, نمبر لے لو اور مجھے کچھ تھوڑا تھوڑا پاؤ پاؤ اگر خون دے دو تو شاید کچھ دن اور یہ گاڑی سڑک جائے. بڈھا خون کب تک چلے گا؟ چلیے. سے ان کی بڈھا کون تھا, جوان کیوں ہے, آپ لوگ کتنی تیز چلتے ہیں سڑک پر, کتنی تیز دوڑتی ہیں جیسے کتے دوڑتے ہیں, جیسے گدھے دوڑتے ہیں, اور ہم سے چلا نہیں جائے. کسی مبالغے کے بغیر میں دس منٹ میں اسٹیشن سے مرسی میں آ گیا, کسی مبالغے کے بغیر. میں بھی بہت تیز چلتا تھا لیکن اب خدا کے یہاں سے اگر دفتر قدیم تک جانا ہو تو اس میں دس منٹ لگ جائیں گے. قال عن عبد الله وقال من كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمين فعاد كفار قريش دون البدر فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بره وحلق راسه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من قال ليس على المحسن بدل. ليس على المحسن بدل, محسن کے لیے پزان ہے. دو مسئلے ہیں, ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا محصر کے لیے حدیث ہے یا نہیں, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ محصر کے لیے قضا ہے یا نہیں. مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے قضا کا مسئلہ ذکر فرمایا. امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل فی روایت فرماتے ہیں کہ محصر پر قضا واجب نہیں, یہی امام بخاری کی رائے. امام ابو حنیفہ, امام احمد ابن حنبل فی روایت ارشاد فرماتے ہیں محصر پر قضا واجب. جو لوگ عدم وجود قضا کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں احسان میں انسان کے کسی کھیل کو دخل نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے مانا پیش آتا ہے, اس لیے قضا واجب نہیں. حنفیہ نے حکم ابن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خسرا وعرجا او حبسا ومرض فقد هو علیہ الحد المقابل اخرجہ احمد واصحاب السنن الاربعہ صاحب ابن خزیمہ الحاکم سے استدلال کیا. امام بغوی محی السنہ نے اپنی کتاب, اپنی مختلف کتابوں معالم مصابیح اور شرح السنہ میں کہہ دیا یہ حدیث ضعیف ہے. علامہ فضل اللہ تورکشتی حنفی فرماتے ہیں تو ضعیف کا قول باطل اس لیے کہ اس کے رجال صفات ہیں. میں کہتا ہوں اس کے اندر صرف ایک علت ہے, اور وہ یہ ہے کہ عکرمہ اور حجاج ابن عمرو کے بیچ میں عبداللہ ابن رافع کا واسطہ ہے. معمر کو یہ واسطہ ثابت کرتے ہیں فضلہ داؤد ترمذی الحاکم. امام ترمذی نے لکھا ہے معاویہ ابن سلام بھی معمر کی طرح یہ واسطہ ذکر کرتے ہیں, اور امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ وہ معمر اور معاویہ ابن سلام کی روایت کو ترجیح دیتے تھے. اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ معمر کا تسلیم کر لیا جائے کہ عبداللہ بن رافع کا واسطہ ہے تو کوئی مشکل نہیں, عبداللہ بن رافع سے پار آوی. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ واسطہ نہیں ہے تو پھر اس میں زیادہ سے زیادہ آپ امکان انقطاع پیش کرتے ہیں, لیکن وہ اس طرح مدفون ہے کہ یحیی القطان نے یہ حدیث جب عکرمہ سے نقل کی تو اس میں عکرمہ کے حجاج سے سماع کی تصریح نقل فرمائی ہے. اسی لیے امام ابن خزیمہ, حاکم, نووی, ذہبی وغیرہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ محصر کے لیے حدی واجب ہے یا واجب نہیں ہے. حضرات ان میں سلاست تو فرماتے ہیں محصر پر حدی واجب ہے, امام مالک رحمہ اللہ تعالی وجود حدیث کو انکار کرتے ہیں. یہی وہ بات ہے جس کی طرف میں نے مسئلہ اشتراک میں اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اشتراک کی صورت میں مطلب ہوگی وہ آٹھ واجب نہیں ہوگی اور احصار کی صورت میں ائمہ ثلاثہ انہیں واجب ہو جائے گی. صرف مالک حدیث ایجاب کے قائل نہیں. اب اگر کوئی تجزیہ کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مؤثر کے دن میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک قضا اور حدی دونوں واجب ہیں اور مالک کے نزدیک دونوں واجب نہیں ہیں اور امام شافعی کے نزدیک حدی واجب قضا واجب نہیں. امام احمد بن حنبل کی دو روایتیں ہیں, ایک امام شافعی کے مطابق دوسری امام ابو حنیفہ کے مطابق. سنیں وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدبخت یہ روایت ہے کیا بنے گا ابن عمل بدل ان ابن عباس ابن عمل بدل. قال انما البدل على من نقص حجب تلذذه فاما من حبس بدلا غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معه حجب. يعني استنى قضاء واجب نہیں, قضاء کرنے کے لیے مکہ لوٹ کر نہیں آئے گا. وَإِنْ كَانَ مَعَهُ حَجِرٌ وَمُحْسِنٌ نَحَرَهُ مُحْسَرٌ بَدْبَخْ مُحْسِرٌ کیا چیز ہے؟ پہلے بھی تو نے مُحْسِرٌ پڑھا. وَهُوَ مُحْسَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنْ اسْتَطَاعَ نَحَرَهُ ان کان لا استطيع يبعث به فإن استطاع يبعث به لم يحنث تعلق له. یہاں ایک اور بات معلوم ہوئی, وہ یہ کہ محصر کی حدیث کہاں نحر کی جائے گی. امام مالک, امام شافی, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جہاں چاہے حل و حرم ذبح کر سکتا. امام ابو حنیفہ, امام احمد فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ حرم ذبح کرنا ضروری ہے. ابن عباس اور مالکیہ اور حنابلہ ایک ایک قول میں کہتے ہیں اگر حرم بھیجنا ممکن ہو تو حرم میں نہر کی جائے اور اگر حرم بھیجنا ممکن نہ ہو تو پھر بھی نہر کر دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حرم میں نہر کی گئی تھی اس لیے کہ آپ کا مقامی قیام تو حل میں تھا اور آپ کا مصلی حرم میں تھا, جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ کی سیرت مراقب ہوا ہے. وقال مالک وغیرہ ينحر الهدي ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه لان النبي صلى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا يعود له ولا حديبية خارج من الحرم. حديبية خارج من الحرم, حديبية حرم سے باہر ہے. اس میں اختلاف ہے کہ حديبية حرم میں ہے حرم سے باہر. یہاں پر بخاری نے امام مالک سے نقل کیا اور حدیبیہ تو خارج من الحرم, امام مالک سے ایک روایت ہے کلھا من الحرم. امام شافعی فرماتے ہیں بعض حدیبیہ من الحرم وبعضها من الحرم. یہی عام محققین علامہ اعظم شریف صاحب ہدایہ وغیرہ نے اختیار کیا. سنیں فبهم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حين خرج الى مكه مع امرئ من سجد النبي سجد كان البيت سنانا كما سنانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعمره من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمره عمل الحديبيه. ثم ان عبد الله بن عمر نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اركبتم حج مع امرتي ثم قافلتم طوافا واحدا وراى ان ذلك مجزي عن واحدا وباسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. یعنی انسان کے لیے حلق راس لیکن اگر کوئی مریض ہو یا سر میں تکلیف ہو اس کی وجہ سے ہلکے راز کی ضرورت پیش آ جائے تو جائز ہے اور فدیہ واجب ہوگا. ہلکے راز مباح ہے احرام کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا اور عذاب کی وجہ سے اجازت دی گئی لیکن احرام کی حرمت کے اظہار کے لیے فدیہ واجب کر دیا گیا. ففدیت من صیام و صدقۃ و نسک یعنی یا روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے وہ مخیر اور اس کو ان تینوں امور میں سے کسی ایک کے کرنے کا اختیار ہے. یہی جمہور علماء کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ان میں ثلاثہ کو فرماتے ہیں یعنی اطلاق اختیار انفیہ فرماتی ہیں کہ اگر بالعذر حلق کر آیا ہے تو اطلاق اختیار اور اگر بلا عذر کے حرق کر آیا ہے تو دم متعین ہے. یہ شافیہ مالکیہ کا ایک قول ہے. سعید بن جبیر اور القمہ وغیرہ کہتے ہیں سنو اچھا پڑھ صادق کو بیان کرم سوم فصلاست ایامن یعنی فدی اعظامی تین روزے رکھنے والی باب میں اس کی تسری چلو اپنا سرمڈا دو میں اگر کوئی آدمی سرمڈائے تو چاہے اس کو سمجھائے یا کسی اور چیز سے سب جائے کہ ہم کہتے ہیں مت جائز نہیں باقی سب جائز ہے. فرماتی ہیں کہ یہ اعظام جو سکہ واجب ہے وہ یہ ہے کہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. یہی حضرات رضی اللہ عنہ جمہور کا مسلک ہے. حسن مسنی کی کرما نافع کرتی ہیں سو مصدقہ تعداد دس دس ہے. ابن عبدالبر فرماتے ہیں فقہاء امثال کی ان دونوں کے علاوہ کوئی اس قول کا قائل نہیں ہے. اتحافت کمن اور ان کا سر ٹپک رہا تھا جو سے یعنی سر سے دنیا ٹپک رہی تھی. فرق تین سات ہوتا ہے. فرق چھ میں تقسیم ہوگا ہر شخص کے حصے میں نصف سا آئے گا. چلیے نصف کے اندر کوئی خاص جانور ہوں یا گائے ضرور جو آسان ہوں تو گائے ہو بکری سجائے. مصنف نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ تام تضابطہ یہ ہے کہ چھ بساکین کو کھانا دیا جائے. ہر ایک کو کتنا دیا جائے گا اس باب سے اس کی تعین کرتے ہیں. فرماتے ہیں کو نصف سا دیا جائے گا. یہی ان میں ثلاثہ اور جمہور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر گندم ہو تو نصف سا دیا جائے گا اور اس کے علاوہ باقی چینیں ایک سا دی جائیں گی. امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں گندم ایک مد اور غیر گندم نصف سا ہونا چاہیے. امام بخاری نے اقوال میں سے قول اول کو اختیار فرمایا ہے. دلیل میں حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پسم سلاستہ یا نوت ان سب مساکین لکل مسکین نصف سائن یہ شرما لی ہے. یہ اپنے امید کی وجہ سے تمام انواع حبوب ہنتا و شعیر قند وغیرہ کو شامل ہے. جو حنفیہ نصف سا گندم کے قائل ہیں وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں نصف سا انتقین وارد ہوا ہے, لیکن یہ کسی راوی کا وہم ہے. امام مسلم نے بطریق ابی قلابہ عن ابن ابی غیلان قال ابن جرائی نے حدیث نقل کی ہے اس کو اور ان سلاس کا سنگین کم رین علا ستت مساکین وارد ہوا ہے. اور ابو قلابہ کی اس روایت میں کسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے, اس لیے یہی محفوظ ہے. حضرت قدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وجود نے لکھا, مجھے اس حدیث کا کوئی یعنی کوئی معقول جواب نہیں مل سکا جو ہم ناف کی طرف سے میں پیش کروں. چلیے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الاصفهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب بن وجاه فسالت عن ابن فقال نزلت بي خاصة وهي لكم عامة, يعني سبب خاص ہے حكم عام. چلیے. فبنت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبضية انا فرعان وجهي فقال ما كنت هنا قرى وجاء بلغ بك ما راى او ما راى, يعني میرا یہ گمان نہیں تھا کہ تم کو اتنی شدید تکلیف. چلیے. اور قال ما كنت هنا جاء بلغ بك ما راى تجد شاطر فقلت لا قال حسن ترى بتائیے من عورتوں کی ستر مساکین لکل مسکین نصف سائن وبل اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب النصف شاطر, یعنی اور نصف جو قرآن میں وارد ہوا ہے اس کے ادائیگی کے لیے بکری کافی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور حدیث کے اندر شاد کی تصریح وارد ہوئی, ابو داؤد میں جو آ گیا ان یہدی بقرتن یہ لفظ ثابت وہم. چلیے. وبه قال حدثنا هشام قال اخبرنا رافع قال حدثنا شبر عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن وجلة ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخل مكة فانزل الله في جدة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعي بفرح لم يتبين لهم لم يتحقق لهم لم يظهر لهم. ثانيا. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعي بفرح بين ستتين او يهدي شاطا او يسمى ثلاثة ايام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء بن ابي نجيح عن محمد بن يوسف قال يوسف عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن وجلة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه وقبره يثبت على وجهه مثله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله عز وجل فلا رفث. امام بخاری رضی اللہ عنہ جب ریاضات تراجم سے فارغ ہو گئے تو رفث و فسوق وجدار کی ممانعات کی تراجم دائر ان کے قرآن میں اسی ترتیب سے آیا ہے. پہلے فدیۃ ادا کا ذکر ہے اور اس کے بعد ان کو میری سلاسہ سے منع کی. حج میں حلق اور رفث و فسوق کے جدال سبھی نہیں ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ حلق بھی اصلی مباح ہے احرام کی وجہ سے ممانعت تھی, لیکن تکلیف کی وجہ سے ممانعت منقطع ہو گئی اور حرمت احرام کے اظہار کے لیے فدیہ ادا واجب کر دیا گیا ہے. اور رفث و فسوق و جدال بے اصلی ممنوع ہیں, لہذا یہ کسی حال میں مباح نہیں ہونے کا کوئی فدیہ ہے. وبه قال حدثنا سليمان بن حارث قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يصل رجعا كما ولدته أمه. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين لا رفث رفث کہتے ہیں بے شرمی کی بات. وقیل ذکر جمائے بے حضرت سائر بات سے منقول ہے وہ میں مشین بنا میسا ایس دکھی پیر ننک لمیسا. یہ تو بہرحال رفس ہی مداخل ہے, اس لیے ظاہر یہ ہے کہ تفسیر مردود ہے. ایسی بے شرمی کی بات جس کی شریعت میں اجازت نہیں اور آدمی کا اپنی بیوی یا باندھی سے مقاربت کرنا یا اس کا تذکرہ کر دینا یہ شریعت ناجائز ہے. حضرت سلیمان نے کہا تھا میرے 100 عورتیں ہیں اور 100 پر غور کروں گا اور ہر ایک سے بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے. فرماتے ہیں حج میں نفس جائز ہے یعنی خروج انطاعت اللہ و رسول اور نہ جدال جائز. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے نفس کو الگ ذکر فرمایا اور خصوص کو جدال کو ایک ساتھ ذکر کر دیا اس لیے کہ ان کے پاس رفس و فسوق کی ممانعات کی تو حدیثیں تھیں, لہذا پہلے رفس کے لیے الگ ترجمہ لائے اس کے لیے اس کے بعد فسوق کا ترجمہ لے آئے اور جدال کی کوئی حدیث تھی نہیں اس لیے اس کو فسوق کے ترجمے کے ساتھ ذکر کر دیا. کیونکہ قرآن میں فسوق و جدال کی ممانعات ایک ساتھ ہی وارد ہوئی ہے تو جدال کی ممانعات کو تو قرآن سے ثابت کیا اور رفس و فسوق کی ممانعت کو قرآن حدیث کون سے چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم باب جزاء السيء ونحوه. باب جزاء السيء ونحوه کیونکہ پہلے سے دیر ادا کا ذکر آیا تھا اس لیے مصنف نے اور اس کے بعد پھر مصنف نے رفس و فسوق میں جدال کے ممانعات کے تراہم اتباع قرآن میں ذکر کیے تھے اس لیے اس سے فراغت کے بعد جزائے سید کے تراہم لے آئے ہیں. جیسے امام کی حالت میں حلق راس نہ جائے اور بیماری کی وجہ سے اجازت ہے اسی طرح سے لیکن فدیا واجب, اسی طرح سے سیر کی بحالت احرام نہیں. اور اگر کسی آدمی نے شکار کر لیا تو اس کے لیے اس کی جگہ واجب ہوگی. لا تقتل السید وانتم حرم, حرم کی قید ہے احرام کی حالت میں شکار کا قتل نہ جائز, احرام نہ ہو تو پھر جائز, لیکن یہ حکم حرم سے باہر. اور اگر کوئی حرم میں ہو تو خواہ احرام ہو یا نہ ہو شکار کا قتل نہ جائز. اگر ان سے کسی شخص نے عمدن شکار کو قتل کر لیا تو اس کی جگہ واجب ہوگی. عمدن کی قید کو لے کر ظاہریہ ابو ثور بن منذر امام احمد ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ جزا قتل عمد کی صورت میں ہے اور سہون قتل ہو جائے تو جزا واجب نہیں ہوگی. جمہور علماء فرماتے ہیں یہ جزا محل ہے اس لیے سہو عمد میں کوئی فرق نہیں ہے. اور قرآن کریم میں عمد کو تقبیح اور تشمیر کے لیے ذکر کیا گیا ہے, یعنی کتنی بڑی قبیح بات ہے کہ آدمی حرم میں ہوتے ہوئے اور پھر سید کو قتل کرے. حسن بصری اور مجاہد فرماتے ہیں خطان کسی نے قتل کیا تو جزا ہے, عمدن قتل کرنے کی صورت میں جزا نہیں, بلکہ نقمت ہے. صاحب مغل کہتے ہیں وجوب جزا علی العامد میں سوائے ان دونوں کے کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے, سبھی لوگ عامد پر جزا کے وجوب کے قائل ہیں. فجزاؤ مثل ما قتل من النعم, پھر جزائے مماثل واجب ہے. یہ جزا کہ مماثل جو واجب ہے اس سے مماثلت کی صورت مراد ہے, یا مماثلت فی قیمت. ماں مالک شافی احمد کہتے ہیں مماثلت فی صورت مراد, اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کا بدل مماثلت فی قیمت ہے. حنفیہ کہتے ہیں ہر حال مماثلت فی قیمت کا اعتبار ہے, اس لیے کہ صورت میں تو اختلاف ہوتا رہتا ہے, اس مشکال کی قیمت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اور بعض علماء حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ تعین بدل سوری میں آثار اختلاف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ تو اجتہاد مجتہد پر موقوف ہے, خود قرآن سے اس کی اجازت ہے. یا تم بھی روابین جیسا کہ آگے آ رہا ہے, لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ایک نے چیز کو مماثل قرار دیا, دوسرے کو دوسری چیز کو. مثل ما قتل من النار یا تم بھی دوا عدل من کم, اس کا فیصلہ دو آدمی تم میں سے کریں گے. یہ جو اختیار آگے فرماتے ہیں, حدیم بالغ الکعبہ اور کفارت طعام مساکین اور عدل ذلک الصیام بین قربانا, یہ جو اختیار دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ دو آدمی کریں گے, یہ حدیب عادل ہوگی یا کفارہ, اور مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا یا سیام واجب ہوگا. آیا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ قاتل سید کرے گا یا حکمین کریں گے؟ ایمی سلاسہ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی, بلکہ ان میں اربا اور قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں اس کا فیصلہ قاتل سید کرے گا. محمد ابن حسن کہتے ہیں حکمین کریں گے. یہ جو مظاہر یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ بھی ثواب ہے, اور اسی طرح فخر الدین رازی نے ذکر کیا اور یہ فقہائے موارد کی کتابوں میں وارد ہے. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے مذہب مقلوب نقل کر دیے محمد کی طرف, تو یہ نسبت کر دی کہ قاتل سید تعین کرے گا, اور جمہور کی طرف یہ نسبت کر دی کہ حکمین تعین کریں گے. یہ غلط ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اور عجز المسالک میں اس کی کا غلط ہونا مدلل طریقے سے ثابت فرمایا ہے, اور مذاہب اربع کی کتابوں سے ان کی مقول پیش فرمائی ہیں. بالغ الکعبہ, کعبہ سے مراد کیا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں مکہ و مینا ہے, اور امام شافعی ابو حنیفہ کہتے ہیں سارا حرم. چلیے, اور کفارت طعام مساکین او عدل ذلك صیام الى قوله عزیز ذو انتقام احل لكم صید البحر وطعام متاع لكم الى قوله اليه تحشرون. رعایت لا کر مصنف نے بتا دیا کہ صید البحر محرم کے لیے بحال بحران جائز الاستعاد ہے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض واذا صاد الحلال فاذن المحرم استجاب له. باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله. اگر کسی حلال نے شکار کیا اور محرم کو ہدیہ دیا تو محرم کے لیے اس کا کھانا جائے گا. محرم کے لیے بحالت احرام شکار کا گوشت کھانا, مختلف فی ہے. حضرت علی ابن عباس ابن عمر سفیان سوری اسحاق ابن راہ اوہ فرماتی ہیں ناجائز ہے، اس لیے کہ حضرت صاحب ابن جستانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارے وحشی کا ہدیہ پیش کیا تو آپ نے واپس کر دیا اور فرمایا انا لم نرده علیک الا نحرم، ہم نے محرم ہونے کی وجہ سے تمہارا یہ شکار واپس کیا. معلوم ہوا محرم کو شکار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. جمہور علماء زواج کے قائل ہیں، پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں اگر شکار میں محرم کی کوئی شمولیت نہیں ہے، نہ اس نے اشارہ کیا، نہ دلالت کی، نہ کوئی اعانت کی، تو کھا سکتا خواہ شکار محرم کی نیت سے ہوا ہو یا کسی اور کی نیت سے. ائمہ ثلاثہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شکار جس میں محرم کی شمولیت اور جو محرم کی نیت سے کیا گیا محرم کو اس کا کھانا نہ جائے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر امام ابو حنیفہ کے خیال ہیں، کہتے ہیں اذا صاد الحلال فاحذن المحرم السيف فقط، اگر حلال نے شکار کر کے محرم کو ہدیہ دے دیا تو محرم اس کو کھا سکتا ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں. تو شکار محرم کی نیت سے کیا گیا یا اس کی نیت سے نہیں کیا گیا، اور اس کی دلیل حضرت ابو قتادہ کی وہ حدیث ہے جو مصنف نے اس باب میں پیش فرمائی، انہوں نے ہمارے وحشی کا شکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے ساتھیوں کو اس کے کھانے کی اجازت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں کو جو محرم تھے اس کے کھانے کی اجازت دی. اور ظاہر ہے کہ ہمارے وحشی کا شکار جب کہ رفقا ساتھ تھے، ابو قتادہ نے تنہا اپنے لیے نہیں کیا تھا، اپنے رفقا کی نیت سے کیا تھا. جمہور علماء حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سید البر لکم حلال معلوم تصید ہو اور یساد لکم اخرجہ ابو داؤد والنسائی والمحبان والدارقطنی والبرقی سے کیا ورواہ الترمذی وابن خزیمہ بلفظ او یصدقکم. اس حدیث میں صاف تصریح ہے کہ جو شکار محرم کی نیت سے انہیں کیا گیا محرم اس کو کھا سکتا ہے، تو جو شکار محرم نے خود کیا یا اس کی نیت سے کیا گیا اس کو نہیں کھا سکتا. جو حضرات اس حدیث کے قائل نہیں ہیں وہ اس کے کئی جوابات دیتے ہیں. المختصر یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. علامہ ابن حزم کہتے ہیں اس کا راوی عمر بن عامر ضعیف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے، ان کا راوی ہے. نمبر دو، بعض کہتے ہیں مختلف ابن عبداللہ محمد نے حدیث جابر سے نہیں سنی ہے, سند منقطع ہے, حنفیہ کو یہ جواب دینے کا حق نہیں, اس لیے کہ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں تصریح کی ہے المنقطع عندنا حجت میں بعد سے قطر غالب ہے اور ناراضا. نمبر تین, بعضوں نے یہ کہا ہے حدیث کے الفاظ اور مسادہ لکھوں, یہ مسادہ اور مسادہ لکھوں میں اور اللہ کے معنی میں ہے اور معنی ہے اللہ مسادہ لکھوں, یعنی سید بہر تمہارے لیے, سید بر تمہارے لیے حلال اگر تم نے خود نہ کیا ہو, ہاں اگر تمہارے لیے کوئی کر دے تو ہو جائے, لیکن یہ تعبیر غلط ہے. اول تو اس لیے کہ اسی حدیث میں ترمذی اور ابن خزیمہ میں او یسد لکم آیا, اور دوسری اس لیے کہ لم وہ مشہور طور پر جزم کرتا ہے لیکن بعض عرب اس سے رفا دیتی ہیں بعض نصب, جیسا کہ نحو کی بڑی کتابوں میں تصریح. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر شارع کا مقصد یہی ہوتا تو اس جملے پہ کہنے کی ضرورت نہیں, بس اتنا کافی تھا سید البر لکم حلال معلوم دوسرے ہو, اگر تم نے شکار نہیں کیا اور تمہارا سلطان نہیں تو حلال, وہ کہیں کیا ضرورت تھی. اور یہ سادل اے سادل روک اللہ کلام بیمان بات بہرحال جابر کی حدیث تو جو ہوئی ہے کہ تائب کہتی ہے عوام فقہا اس طرح کی حدیث سے استدلال کیا کرتی ہے, اس لیے اس کا جواب فقہا کو دینا تو بڑا مشکل ہے لیکن